ในการปฏิบัติธรรมที่เรานำธรรมะมาใช้งานการปฏิบัติธรรมคือการนำธรรมะมาใช้งานท่านผู้ฟังมาใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละถ้าใครคิดว่าฟังธรรมก็เฉพาะตอนที่หูฟังพระเทศมีธรรมะก็ตอนเฉพาะตอนที่อ่านหนังสือแต่คือแค่นั้นก็ใช่อยู่แต่ธรรมะจริงๆนั่นคือวิถีชีวิตคือเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตนั่นเองท่านฟังว่าเรามีรูปแบบการดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรถ้าเราดูจากเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้มากทำให้เจริญบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นวิธีการดำเนินชีวิตนะว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาคุณพูดสิ่งใดคุณคิดสิ่งใดทำการงานหรือว่าไปโรงเรียนหรือว่าพูดติดต่อสื่อสารทำหน้าที่อย่างใดๆเนี่ยถ้าบอกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะนั้นการปฏิบัติการทำตรงนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะละมีการปฏิบัติอย่างดีคนที่ปฏิบัติอย่างดีแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าไม่ลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมมีครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับภิกษุทั้งหลายในปรารภท่านพระปุณณะว่าท่านพระปุณณะเนี่ยประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นไม่ได้ทำให้ตัวพระองค์นี่ลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องมาลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมะท่านผู้ฟังตัวพระองค์เองเป็นธรรมราชาเป็นผู้ที่ประกอบด้วยธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยจากการรักษาคุ้มครองด้วยธรรมโดยการที่แสดงธรรมว่าธรรมะอย่างนี้อย่างนี้ควรทำธรรมะอย่างนี้อย่างนี้ควรละบอกไว้อันไหนควรทำอันไหนควรละถ้าเราเอามาทำเอามาปฏิบัติอย่างเช่นเรื่องของการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีด่าคนอื่นว่าคนอื่นเราไม่ควรทำไหมถ้าไม่ควรทำก็ไม่ทำนะการกระทำประพฤติตามธรรมะที่ควรจะต้องทำนะก็เรียกอันนี้ก็เรียกว่าการประพฤติทำสมควรแก่ธรรมผู้ที่เป็นอย่างเนี้ยชื่อว่าไม่ทำให้พระพุทธเจ้าลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมนั่นคือคนที่ทำในทางตรงกันข้ามเช่นโกงเขาแล้วก็มีความร่ำรวยเกิดขึ้นได้รับสุขเวทนาแบบต่างๆนะทำให้เรื่องของกรรมหรือว่าการกระทำที่ไม่ได้ควรจะต้องเกิดเหตุเกิดผลเนี่ยมันถูกบิดเบือนมันถูกยักย้ายมันถูกทำให้ผิดจากความเป็นจริงเอ๊ะทำไมคนนี้เขาทำไม่ดีเอ๊ะทำไมเขายังได้ดีเนี่ยมันเริ่มเป๋เริ่มเบี้ยวไปโดยเฉพาะยิ่งในสังคมปัจจุบันระหว่างถูกทำให้บิดเบี้ยวไปหลายอย่างคนทำไม่ดีกลับได้ดีคนทำดีกลับไม่ได้ดีเดี๋ยวเรื่องราวมันถูกสั่งสมมันถูกพอกพูนมาด้วยอุบายของมารมาตั้งนานแล้วท่านผู้ฟังนั่นคือมารเนี่ยแปลว่าผู้ล้างผลาญความดีผู้ล้างผลาญความดีที่จะทำให้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่มันมาล้างผลาญบิดเบือนกลบเกลื่อนทำให้เป๋บิดเบี้ยวไปทำให้ผลของกรรมการแสดงผลของกรรมเนี่ยมันมีความซับซ้อนสับสนมีเงื่อนงำมากยิ่งขึ้นพอมีความซับซ้อนสับสนมีเงื่อนงำมากยิ่งขึ้นในการแสดงผลของมันก็บิดเบี้ยวเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้ามีสัตว์ที่มีจิตใจแบบนี้มากๆแล้วก็จะทำให้พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมจริงๆพระองค์เนี่ยเป็นธรรมราชาอยู่แล้วความลำบากใดๆความทุกขเวทนาใดๆเนี่ยไม่สามารถจะครอบงำจิตของพระเจ้าได้แต่ว่าเรื่องของการแสดงธรรมการบอกต่อธรรมะนะความเป็นเหตุเป็นผลทำดีได้ดีทำช่วยได้ชั่วอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยท่านฟังบางทีมันก็ถูกทำให้บิดเบือนนะซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันบางอย่างก็ไม่ได้ผลอย่างที่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นไกลท่านฟังบางทีเรานั่งสมาธิของเราเองนี่แหละเอ๊ะบางวันก็ทำจิตให้สงบได้บางวันก็ทำจิตให้สงบไม่ได้เอ๊ะก็ทั้งที่ก็พยายามทำเหมือนกันวันนี้ดีบ้างวันนั้นไม่ดีบ้างเอ๊ะเป็นเพราะเหตุอะไรต่างคิดไปเรื่องใหม่ไปอาจจะทำให้มีความท้อแท้ท้อถอยเอาไปไม่ทำไม่ปฏิบัติทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดเรื่องใหม่ไปว่าคนอื่นมันก็ถูกมารดึงไปได้นั่นเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราดูธรรมพิจารณาในทุกฝั่งเราควรจะต้องดูธรรมพิจารณาในลักษณะที่จะให้เป็นไปเพื่อความประเสริฐให้เป็นไปเพื่อความที่ยิ่งขึ้นไปแต่เราพิจารณาบางทีเราตั้งสติเอาไว้แต่อย่างทุกฝั่งที่พยายามจะตั้งสติขึ้นด้วยการมารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจพยายามที่จะตั้งสติขึ้นเอ๊ะบางทีก็ ตั้งขึ้นได้บางวันก็ตั้งขึ้นไม่ได้วันนี้ทําได้แต่วันก่อนนั้นทําไม่ได้เลยนะทําไงถึงให้ทําได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาท่านพระพุทธเจ้าก็จะเน้นย้ําในเรื่องของการฝึกทําให้มีความชํานาญนั้นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทําให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฝึกทําให้มีความชํานาญได้เราดูทิศทางของความชํานาญของเรามีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้คือเรื่องของการทําชนิดที่ประเสริฐยิ่งยิ่งขึ้นไปคําว่าประเสริฐยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกว่าวระนวระแปลว่าประเสริฐอายุตัวอย่างในต่างตรงข้ามแต่ถ้าสมมติพระพุทธเจ้าบอกว่าเพื่อความสงบสุขของมนุษย์โลกเราก็ฆ่าสัตว์ที่ทําอันตรายมนุษย์ซะถ้าสมณะโคดมมีคําสอนอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้โลกสงบสุขแล้วก็สอนให้ฆ่าสัตว์ที่ทําอันตรายมนุษย์ให้หมดการทําให้มีความสงบสุขแบบเนี้ยมันไม่ประเสริฐแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนจริงๆนั่นก็คือการที่จะทําให้โลกนี้สงบสุขเอาเราเอากิเลสในใจของเราออกเอากิเลสในใจของสัตว์ออกราคะโทสะโมหะอยู่ที่ไหนเอาตรงนั้นออกการสอนแบบเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการทําความสงบอย่างประเสริฐภาษาที่พระเจ้าใช้ก็คือสันติวรบทสันติวรบทก็คือบทแห่งสันติอันประเสริฐแต่มีคำหนึ่งที่ใช้พ่วงกันก็คือชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าสันติวรบทเป็นคำที่พระเจ้าใช้ตั้งแต่สมัยยังเป็นโพธิสัตว์นับปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณอยู่นับไปหาอารลาดาบทผู้กัลยาณโคตเพื่อที่จะหาความหลุดพ้นความสงบเย็นในใจอารลาดาบทกัลยาณโคตกับอุตตกผู้รามบุตรนั่นก็สอนถึงสมาธิขั้นสูงสุดเลยท่านฟังสอนถึงก็เรียกว่าอรูปสัญญาสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่นั่นก็ยังไม่เป็นที่ระงับยังไม่ดับยังไม่เย็นสนิทมันยังมีเหลืออยู่มันยังมีที่ให้ค้างอยู่มันยังเป็นที่ที่ให้ยึดถือได้อยู่แต่มันก็เลยยังไม่เป็นสันติวรบทก็เลยพยายามที่จะไปหาแสวงหาสันติวรบทยกตัวอย่างเช่นสันติในปัจจุบันเราพูดถึงความสงบในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้เป็นต้นอะแต่ถ้าโลกนี้ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกแล้วก็มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มีกองกําลังทหารที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็บอกว่าฉันจะรักษาความสงบสุขของโลกโดยการไปรุกรานชาตินั้นรุกรานชาตินี้แล้วบอกว่าฉันต้องการรักษาความสงบของโลกแต่การรักษาความสงบตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นบรบทไม่ใช่สันติบรบทเพราะว่ายังไม่ประเสริฐยังมีการรุกรานยังมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่อันนี้คือลักษณะของสังคมประชาคมโลกเรามีสงครามกันอยู่ในทุกวันนี้แอบแฝงก็แอบแฝงความสงบนี่แหละแอบแฝงมาในรูปของสันติต้องการสร้างสันติในภูมิภาคนี้เอาก็รบราฆ่าฟันกันซะก่อนอันนี้ไม่ใช่สันติวรบทอันนั้นคือในระดับโลกแต่ถ้าในระดับประเทศในบ้านเมืองเราต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบสุขตำรวจก็ต้องใช้กำลังกับคนร้ายยิงกันบ้างข่มขู่บ้างใช้อาจยาบ้างใช้ศาสตราบ้างการทำให้สงบแบบนี้โดยใช้เหตุผลที่ว่าเพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์สันติของราษฎรโดยต้องใช้กองกําลังนิดหนึ่งการทําตรงนี้ก็ยังไม่ใช่สันติวรบทคือสันติอยู่แต่ไม่วรบทไงท่านฟังแต่เป็นสันติอยู่แต่ยังไม่ประเสริฐหรือว่าแม้แต่ในโรงเรียนบางทีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของนักเรียนสร้างบรรยากาศในการเรียนเหมือนที่คุณครูก็ต้องข่มขู่นักเรียนบ้างใช้อาจยาบ้างใช้ศาสตราบ้างใช้ไม่เรียวบ้างใช้การดูดาวว่ากล่าวบ้างหรือแม้แต่พ่อแม่บางทีก็ทําซึ่งตรงนั้นเป็นสันติไหมเพื่อจะนำมาซึ่งสันติเพื่อจะนำมาซึ่งความสงบเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตามมาตรฐานเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตามขั้นตอนระเบียบระบบนั่นก็เป็นสันติแบบหนึ่งเป็นความสงบแบบหนึ่งแต่มันยังไม่มรบทไงท่านฟังยังไม่ใช่สันติวรบทหรือแม้แต่การทำจิตให้สงบของเราถ้าเราคิดว่าฉันจะนั่งสมาธิสักหน่อยเดี๋ยวเปิดเพลงฟังซะก่อนเปิดเพลงฟังให้มันเย็นใจฟังเพลงไปแล้วก็จิตสงบลงได้นะอันนี้ก็เอากามมาล่อนะเอาหูเอาเสียงมาล่อผ่านทางหูให้ใจสงบลงสงบลงอย่างเงี้ยอันนี้ถามว่าใจสงบไหมสงบแน่นอนเกิดสันติขึ้นในใจแน่นอนแต่ยังไม่วรบทยังไม่ใช่สันติวรบทหรือแม้แต่การที่เราจะชักชวนคนมาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราชักชวนคนมาปฏิบัติธรรมโดยเอาเครื่องล่อต่างๆมาล่อเช่นเอาเงินมาล่อบางทีเขามีการจัดโปรโมชั่นมีการส่งเสริมมาตรการการขายแบบต่างๆโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริงอย่างเงี้ยเพื่อให้ชักชวนคนมาปฏิบัติธรรมคุณจะได้เป็นขั้นนั้นขั้นนี้อันนี้ก็เหมือนกับว่าเอากามมาล่อเอาตามาล่อเอาหูมาล่อ ล่อเพื่อให้คนนั้นมาหาความสงบก็ยังไม่ใช่สันติวรบทท่านฟังสันติวรบทคือบทแห่งสันติอันประเสริฐที่โพธิสัตว์แสวงหาในการที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยคือความระงับความดับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมคือความดับเย็นอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความดับความระงับแห่งสิ่งที่มันจะฟุ้งขึ้นฟูขึ้นแต่เป็นไปเพื่อในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเราทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้ระงับลงให้ระงับลงอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเกิดจิตใจฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายไม่สงบโพธิสัตว์เป็นไหมเป็นหลังจากที่พยายามจะแสวงหาสันติวรบทออกจากสำนักอารัตถดาบทผู้กัลยาณมกุฏเนี่ยแสวงหาสันติอันประเสริฐชนิดที่ไม่มีอื่นยิ่งไปกว่านั่งสมาธิบางทีมันก็จิตไม่สงบแต่มันก็ฟุ้งขึ้นฟูขึ้นแต่ไอ้ที่ฟุ้งขึ้นฟูขึ้นนั้นไม่ใช่จิตแต่เราต้องเห็นว่าโอ้นั่นไม่ใช่จิตมันเป็นอีกอันหนึ่งมันเป็นอารมณ์หนึ่งมันเป็นความรู้สึกหนึ่งแต่จิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งเป็นธาตุหนึ่งที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นล่ะถ้ามันมาครอบงำกลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่สงบไม่เกิดความสันติบางทีก็ฟุ้งขึ้นฟูขึ้นไม่ประเสริฐด้วยไม่วรบทด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะทำให้เราเข้าถึงจิตแท้จิตที่มีความสันติสงบเป็นสันติวรบทเป็นความประเสริฐในใจแต่เราพยายามที่จะทำให้ถึงตรงนั้นแยกแยะดูออกให้ดีท่านฟังไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรในชีวิตของเราแต่คุณตื่นเช้ามาคิดถึงใครกระทำสิ่งใดพูดคำอะไรออกไปเนี่ยให้เป็นไปเพื่อความประเสริฐที่ยิ่งขึ้นไปความประเสริฐความดีที่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันต้องไม่เชื่อด้วยสิ่งที่เป็นอามิตรหวังมันจะต้องไม่เชื่อด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเราคิดว่าเราจะสร้างกุศลธรรมโดยอาศัยอำนาจของกุศลธรรมแล้วทำสิ่งที่เป็นอกุศลอาศัยอำนาจประโยชน์ว่าฉันต้องการสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองฉันใช้กำลังก่อนอาศัยอำนาจประโยชน์ในการที่จะไม่สถานที่นี้เรียบร้อยสงบดีฉันขอด่าก่อนมันไม่ได้นะมันไม่ประเสริฐถามว่าในชีวิตของเราถ้าเรายังมีความที่ยังไม่ประเสริฐตามจุดตรงนั้นตามจุดตรงนี้นะตามเรื่องนั้นตามเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้ความไม่ประเสริฐตรงนี้ทำฝังทำให้ใจเนี่ยบางทีมันก็วุ่นวายกระสับกระส่ายไม่สงบจิตยังไม่สามารถเข้าถึงสันติวรบทเพราะเรามาตรวจสอบตัวของเราเองดูแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยที่เราว่าดีเนี่ยดีละไม่มีปัญหาแต่คนทำดีแน่นอนแต่ประเสริฐดีขึ้นแล้วหรือยังแต่ทำดีทำฝังนะดีแล้วให้มันดียิ่งขึ้นดีแล้วให้มันประเสริฐด้วยดีแล้วให้มันเป็นวรบทด้วยบทแห่งความประเสริฐบทที่ประเสริฐเพราะนั้นเราพิจารณาดูในตัวของเราที่เราทำดีแล้วมีอยู่ไหมมีจะทำให้มันประเสริฐดียิ่งขึ้นได้ไหมแต่คือถ้าจิตของเราเนี่ยยังมีเวลาช่วงเวลาบางทีบางครั้งที่นั่งสมาธิแล้วไม่สงบข้าพเจ้ายืนยันให้ได้ทำฝังว่าบางทีการกระทำบางอย่างคำพูดคำจาหรือการกระทำทางกายบางจุดบางที่เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นวรบทนะเป็นสันติอยู่การกระทำคิดว่าฉันก็รักษาศีลดีแล้วนะแต่บางทีก็ว่าคนอื่นที่เขาไม่รักษาศีลใช่ไหมฉันรักษาศีลดีแล้วพอคนอื่นเขาไม่รักษาศีลฉันก็ว่าเขาด้วยอันนี้ก็ศีลดีอยู่นะแต่ยังไม่ประเสริฐเราจะให้มันประเสริฐดียิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นเราก็ทำความสันติวรบทเนี่ยให้มันเกิดขึ้นอย่างที่โพธิสัตว์เนี่ยไปแสวงหาสันติอันประเสริฐชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาดูคำนี้จริงๆคำว่าสันติวรบทเนี่ยมันก็คือหมายถึงคำว่าความระงับนั่นเองความดับนั่นเองก็คือนิพพานนั่นเองความเย็นนั่นเองแต่ที่มันจะค่อยระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบให้ใจว่าฉันก็ทำเหมือนเดิมฉันก็ตรวจสอบตัวของฉันเองดีแล้วดีแล้วก็ดีแล้วทุกฝั่งดีแล้วทำดีแล้วแต่เราพยายามใคร่ครวญดูให้ดีมีอะไรที่เรายังไม่เห็นแต่ถ้าเรายังเห็นว่าไอ้ความไม่สงบนั้นเป็นของเราอ้าวนี่มันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าความไม่สงบความที่จิตมันมีความคิดมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันเป็นส่วนหนึ่งของมันไปแต่จิตที่เข้าไปรู้ความไม่สงบนั้นรู้อารมณ์นั้นรู้ความคิดนั้นรู้ความรู้สึกนั้นจิตนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง เราจะเห็นส่วนที่แยกออกมาส่วนที่ไม่ใช่เนื่องกันส่วนที่เป็นคนละตัวกันเนี่ยจิตเราต้องมีความละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนถึงธรรมชาติที่เราสามารถเห็นได้ว่าอ๋อมันไม่ใช่อันเดียวกันจิตก็คือจิตก็ส่วนหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดส่วนหนึ่งนี่คือตัวจิตแต่ไอ้ความคิดความนึกอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่อันเดียวกันแต่เราจะเห็นตรงนี้ได้แต่คุณจะต้องมีความหน่ายคุณจะเห็นตรงนี้ได้แต่จิตมันต้องคลายกำหนัดจากไอ้เจ้าอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก่อนจิตเราจะคลายกำหนัดไอ้ตรงคลายกำหนัดเนี่ยนะท่านฟังนี่คือสันติวรบทคือความสงบระงับชนิดที่ไม่มีอื่นยิ่งไปกว่านะแต่ที่เราต้องการทำให้เกิดขึ้นแต่คุณจะคลายกำหนัดเกิดสันติวรบทได้เห็นสิ่งนั้นว่ามันแยกกันไปมันเป็นคนละตัวกันเนี่ยเราจะต้องมีความหน่ายมีความหน่ายในสิ่งนั้นคุณจะหน่ายได้ก็ต้องเห็นธรรมชาตินี้อยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างไม่ขาดสายทำอย่างไม่ลืมหลงทำอย่างมีสตินะทำอย่างนี้ก็ต้องอาศัยจิตที่มีกำลังคือสมาธิจิตจะมีสมาธิได้ก็พยายามตั้งสติขึ้นเราพยายามตั้งสติขึ้นด้วยเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามบางคนจะใช้ลมหายใจบางคนจะใช้กายบางคนจะใช้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ตั้งสติขึ้นได้แล้วนะจิตเริ่มมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่เข้าไปหาไม่วิ่งหนีอารมณ์นั้นเห็นอยู่ตามที่มันเป็นอ๋อบางทีมันก็ฟุ้งซ่านบางทีมันก็สงบบางทีมันก็เป็นอย่างนี้บางทีก็เป็นอย่างอื่นบางทีสุขบ้างบางทีทุกข์บ้างบางทีเจอเรื่องไม่พอใจบ้างบางทีฟุ้งซ่านบ้างบางทีเจอเรื่องที่ชอบใจบ้างเห็นอยู่บ่อยๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งสติเอาไว้ทำใจให้มั่นคงเราจะมีความเคยชินนะความเคยชินที่เห็นตรงนี้แหละก็เรียกว่าเป็นความหน่ายหน่ายแล้วก็จะมีความคลายกำหนัดจิตก็จะเริ่มคลายออกคลายออกจากสิ่งที่จะเข้าไปยึดถือนั้นได้คลายออกคือความคลายออกค่อยๆวางค่อยๆสละออกค่อยๆระงับลงระงับลงเนี่ยท่านฟังคือสันติวรบทที่หมายถึงบทแห่งสันติอันประเสริฐที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเราจะทำให้เข้าถึงตรงนี้ได้นะเราดูตรวจสอบกายตรวจสอบวาจาของเราแต่ว่ามันมีอะไรที่เราทำดีแล้วที่เราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกให้มันถึงความประเสริฐชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่ากายวาจาของเราเนี่ยทำให้ดีพอทำกายวาจาให้ดีรักษาจนมันเป็นปกตินั่นแหละจนมันเป็นหนึ่งในธรรมชาติของเราโดยที่ไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับเนี่ยทำให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติของฉันไม่ด่าคนธรรมชาติของจิตของฉันไม่คิดกระด้างกระเดื่องโกรธคนนั้นติคนนี้ธรรมชาติของจิตของฉันเป็นจิตที่ไม่คิดไปในทางพยาบาทไม่คิดไปในทางเบียดเบียนนะไม่น้อมไปลุ่มหลงในกามนะวาจาที่กล่าวออกไปให้เป็นธรรมชาติเลยในการที่จะไม่พูดยุยงให้คนนั้นแตกกับคนนี้ด่าว่าเขาทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากนะพอไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสบายใจความสบายใจความไม่ร้อนใจเนี่ยทำฝังเรียกว่าอวิปปติสารคือความไม่ร้อนใจนะจิตใจที่ระงับลงเย็นลงมันเริ่มประเสริฐละมีสันติวรบทในใจมีสันติวรบทในใจแต่ที่ค่อยเป็นค่อยไปจิตมีความไม่ร้อนใจเย็นใจสบายใจได้นั่นก็มีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นเอามีปีติปราโมทย์แล้วอย่าไปกำหนัดตรงนั้นนะมันจะไม่ประเสริฐนะเพราะความกำหนัดที่เกิดขึ้นเราก็รักษาสันติวรบทนี้เอาไว้ทำให้มันประเสริฐยิ่งขึ้นสงบยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะแม้ปีติแม้สุขที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ไม่กำหนัดยึดมั่นในสิ่งนั้นเรามีความสุขอยู่ในภายในชนิดที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวความสุขที่เกิดจากในภายในตรงเนี้ยประเสริฐนะประเสริฐกว่าดีกว่าระงับกว่าความสุขชนิดที่อาศัยสิ่งภายนอกแล้วเกิดเป็นความสุขที่เป็นสันติวรบทที่ดีมากขึ้นเอามีที่ประเสริฐกว่านี้ดีกว่านี้ไหมพระบาทโพธิสัตว์เองแม้แต่ได้ความสุขความสงบในใจชนิดนี้แล้วก็ยังแสวงหาสันติวรบทแสวงหาความสงบที่เป็นสันติชนิดที่ประเสริฐที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าอีกก็มีอยู่ตามฝังเราเห็นความสงบตรงนี้ดีอยู่มีในใจของเราอันเป็นผลของสติอันเป็นผลของความไม่ร้อนใจเป็นผลของการที่เรารักษากายรักษาวาจาของเราอย่างดีแต่บางทีจิตของเราก็ขึ้นลงบ้างเปลี่ยนไปตามกระแสบ้างสุขบ้างทุกบ้างไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นตรงนี้ให้ดีให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งว่าความรู้ความคิดความนึกความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนั้นมีผู้ที่เข้าไปรู้มันอยู่ผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์ความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่จิตเป็นคนละส่วนกัน เราจะเห็นผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดความนึกอารมณ์ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างต่างๆเหล่านั้นนะเราจะเห็นตรงนั้นได้เราก็ต้องทําจิตของเราให้มีความละเอียดระงับลงให้ประเสริฐยิ่งขึ้นเราจะทําจิตของเราให้ระงับลงประเสริฐยิ่งขึ้นได้ต้องเห็นตรงเนี้ยอยู่เรื่อยๆฝึกในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเห็นความดับไปของความคิดความนึกความสุขบ้างความทุกข์บ้างต่างๆเหล่านั้นทำได้ก็มีทำไม่ได้ก็มีทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำทำได้ก็ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นทำไม่ได้ก็ให้เห็นว่ามันไม่เกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นดับไปเรื่อยๆบ่อยๆแล้วเราจะเข้าถึงสันติวรบทคือบทแห่งสันติอันประเสริฐชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้เส้นทางที่เราเดินตามมาทางนี้นี่แหละท่านผู้ฟังก็เรียกว่าทางนี้เป็นทางพิเศษเป็นทางประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐท่านผู้ฟังวรก็แปลว่าประเสริฐเป็นทางที่ประเสริฐที่ทำให้เข้าถึงความสันติที่ประเสริฐเป็นทางที่ประเสริฐที่ประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบ8อย่างอย่างที่เราเข้าใจกันความเห็นความคิดทำให้มันดีความเห็นเชื่อในเรื่องของกรรมนะไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเป็นผู้ที่มีความมั่นใจมีความลงใจในคำสอนในการตรัสรู้ของพุทธะมีความมั่นใจมีความลงใจในการปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความรู้ตรงนี้เป็นผู้ที่มีความคิดไปในทางที่จะเป็นกุศลไม่คิดในทางกามไม่คิดในทางพยาบาทไม่คิดในทางเบียดเบียนเป็นผู้ที่มีวาจามีการกระทำทางกายแต่เป็นไปในลักษณะที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทิ่มแทงผู้อื่นด้วยหอกคือปากไม่กระทำการเบียดเบียนทางกายมีการฆ่าการลักขโมยหรือว่าการประพฤติผิดในกามแต่รักษากายรักษาวาจาในลักษณะที่จะไม่เบียดเบียนเขารักษากายรักษาวาจาในลักษณะที่จะไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยในเมื่อเรามีความคิดในทางที่เป็นไปในทางดีมีทิฏฐิมีความมั่นใจมีความลงใจในคำสอนกายก็รักษาวาจาก็รักษาแล้วจิตใจของเราจะเริ่มมีความตั้งมั่นมีการปฏิบัติที่เป็นไปในทางที่จะให้เข้าถึงสันติวรบทนั่นคือการทำความเพียรการทำจริงแน่แน่จริงชนิดที่เป็นรูปแบบที่ทำให้จิตนั้นตั้งมั่นอยู่ได้ที่ทำให้ใจนั้นสงบเป็นอารมณ์เดียวที่จะให้เห็นถึงความที่จิตนั้นเป็นจิตที่ประพัฒสอนเป็นจิตที่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลส ที่เป็นอคันตุกะจรมานั้นได้จิตของเราเป็นประพัฒสอนท่านผู้ฟังจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัฒสอนแต่จิตที่เป็นธรรมชาติประพัฒสอนนี่แหละเศร้าหมองได้เพราะกิเลส ที่เป็นอคันตุกะจรมาความคิดความนึกบางทีมันฟุ้งซ่านบ้างสุขบ้างทุกบ้างนั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองที่จะทำให้จิตของเราเศร้าหมองได้แต่จิตของเรานั้นซึ่งเป็นจิตประพัฒสอนเนี่ยพ้นจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่เป็นเหมือนอคันตุกะจรมานี้ได้พ้นได้ทำได้ทำให้เกิดความพ้นวิเศษได้ทำให้เข้าถึงสันติวรบทได้ทำให้เข้าถึงความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและความดับเย็นได้ทำได้แม้ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ทำอย่างนี้มาตามทางนี้เขาก็จะทำได้เหมือนกันบุคคลที่มีความเชื่ออย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติอยู่ในแนวทางคนที่มีความเชื่อก่อนแล้วว่าถ้าคุณทำอย่างนี้คุณต้องได้ผลนี่คือผู้ที่มีความมั่นใจในกระบวนการวิธีการนะซึ่งกระบวนการวิธีการตรงนี้ใครทำมาก่อนแล้วใครเป็นคนที่เริ่มพาเริ่มทำเริ่มกระทำตรงนี้คือสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนที่เขาทำเขานำพามาตามทางนี้เขาเห็นผลได้ผลรู้ถึงประโยชน์เขามีไหมก็มีตัวอย่างเยอะแยะในสมัยพุทธกาลก็มีครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆ ก็มีครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันร่วมสมัยกันที่ทำให้เข้าถึงสันติวรบทตรงนี้ก็มีอยู่แม้ตัวเราเองแต่ถ้าเราพยายามที่จะกระทำความเพียรชนิดที่เป็นรูปแบบกระทำความเพียรชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นใจแหละว่าถ้าฉันทำตามกระบวนการทำตามวิธีการนี้แล้วก็สามารถที่จะเป็นอิสระจากกิเลสจากเครื่องเศร้าหมองที่เป็นเหมือนอคันตุกะจรมานี้ได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูสิถ้าเรายังต้องขึ้นลงๆซ้ายขวาหน้าหลังไปตามความคิดความนึกที่มันผ่านมาทางใจบ้างผ่านมาทางตาทางหูบ้างเรามันไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ถูกผูกอยู่ด้วยเครื่องผูกคือตาหูจมูกลิ้นกายนะจะไปไหนมันก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไปได้จะไปไหนมันก็อยู่ในขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนหมาท่านผู้ฟังถูกผูกอยู่กับหลักจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ต้องมาเดินยืนนั่งนอนแถวหลักอยู่เนี่ย ไม่มีอิสระไปไหนก็ไม่ได้ถูกผูกอยู่ผูกแน่นด้วยถูกไว้หลวมๆนะถ้ารัดมากมันจะหายใจไม่ออกผูกไว้ด้วยตัณหารัดรึงเอาไว้ด้วยตัณหาทำให้มองไม่เห็นเงื่อนปมแก้ไม่ได้แก้ยากก็เพราะอวิชชาเราจะละตรงนี้ได้คลายตรงนี้ได้ก็เดินตามทางนี่แหละท่านฟังเดินตามทางนี้ไปให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจมีความเชื่อใจแล้วทำความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ที่เราเจออยู่ในปัจจุบันนี่แหละสุขก็มีทุกข์ก็มีทำความเข้าใจตรงนั้นซะเราอย่าไปอยากแต่ความสุขเราอย่าไปไม่อยากแต่ความทุกข์ถ้าเรายังอยากความสุขไม่อยากความทุกข์แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจสิ่งที่เราพบเราเจอเราให้เข้าใจสิ่งที่เราพบเราเจอเทวดาก็สุขทุกข์ก็มีมนุษย์สุขทุกข์ก็มีสัตว์เดรัจฉานสุขทุกข์ก็มีสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันเทวดาสุขเขาก็มากกว่าทุกข์มนุษย์เนี่ยอาจจะพอๆกันสุขทุกข์พอๆกันสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมีทุกข์มากกว่ามีสุขทำความเข้าใจแบบเนี้ยเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นไปอย่างนี้เดี๋ยวเป็นไปอย่างอื่นวันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้อีกอย่างหนึ่งไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเราทำความเข้าใจสิ่งที่เราเจออยู่เฉพาะหน้าเราถูกความทุกข์เสียดแทงอยู่เฉพาะหน้าแล้วเราทำความเข้าใจตรงนี้ทำความเข้าใจแล้วอันเป็นผลที่เกิดจากความเชื่อใจความลงใจความมั่นใจไอ้ใจที่เป็นผู้ที่มั่นใจลงใจเชื่อใจแล้วเข้าใจเนี่ยท่านหวังใจนี้แหละเป็นใจที่ประพัดสอนเป็นใจที่สามารถเข้าถึงสันติวรบทเป็นใจที่ทุกๆท่านมีอยู่แล้วตัวท่านผู้ฟังก็มีข้าพเจ้าก็มีทุกๆคนมีหมดใจดวงนี้ใจแบบนี้ขอให้เข้าถึงใจที่มีสันติวรบทนี้ได้เถิดข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร